وہ جب چاہے گا ان تمام عناصر کو نہیں عناصر جو آج انسان جن عناصر کے ساتھ دنیا میں جو کام کرتا ہے قول و فعل انہی عناصر کو بعین ہی پروردگار دوبارہ اکٹھا کرے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ دوسرا کوئی جسم ہو نہیں ہو اور خدا قادر ہے. فرمایا کیوں نہیں, ہم قدرت رکھتے ہیں اس پر کہ انسان کے پور پور کو جوڑ کر اکٹھا کر لیں اور جمع کر لیں. یہ بنان مانے یہ بدن کے اطراف یہ انگلیاں وغیرہ اس کے پور چھوٹے جوڑ بھی ذرے ذرے کو ہم اکٹھا کر لیں, ہم جس پر قدرت رکھتے ہیں کیونکہ خدا قادر مطلق ہے, ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. انسان مرنے کی بات معلوم نہیں ہوتا, دوسرے جان میں جاتا ہے اور ہر چیز محفوظ ہوتی ہے, اعمال بھی محفوظ ہوتے ہیں, انسان کا نسمہ اور جان بھی محفوظ ہوتی ہے اور انسان کے جسم کے اجزاء یہ یقیناً بعض کے بکھر جاتے ہیں لیکن کوئی نہ کوئی حصہ ضرور اس کا بھی رہتا ہے. جیسا کہ حضور کا فرمان ہے کہ انسان کے اکثر جسم کے حصے وہ بھی عام انسانوں مخصوص انسان جیسا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور بعض شہداء اور بعض دوسرے ان کی اجسام کو بھی اللہ محفوظ ہی رکھتا ہے بالکل. تو یہ جو اجسام ہیں یہ اس کا کوئی نہ کوئی حصہ ہر انسان کا, جیسا کہ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ انسان کے جسم کا ڈھانچہ سب بکھر جاتا ہے مگر دمچی کی ہڈی اس کا کوئی حصہ ضرور رہتا ہے. کس شکل میں رہتا ہے اس کو ہم نہیں جان سکتے لیکن رہتا ضرور ہے, اور اسی دمچی کی ہڈی سے دوبارہ اس ڈھانچے کو کڑا کیا جائے گا اور دوبارہ پھر وہی وجود اور وہی جسم وہی عناصر بالکل بہن ہی جو دنیا میں تھے جن کے ساتھ اس نے کام کیا تھا انہیں کو اللہ تعالیٰ پھر کھڑا کر دے گا. فرمایا ہم قادر ہیں کہ اس کے پور پور کو اکٹھا کر دیں جوڑ دیں, یعنی خدا پر کوئی چیز دشوار نہیں مشکل نہیں, وہ قادر مطلق ہے علیم کل ہے. یعنی انسان کا وہم ہے اور باطل خیال ہے مشرکوں کا کافروں کا جو قیامت کا انکار کرتے ہیں. فرمایا بلکہ بات یہ ہے کہ یرید الانسان لیفجر امامہ, انسان ڈھٹائی کرتا ہے بے حیائی سے ایسی باتیں کرتا ہے اللہ کے سامنے. خدا جو قادر مطلق ہے اس کے بارے میں کیوں ایسا تصور رکھتا ہے, قدرت کاملہ کا مالک اور دلائل قدرت بھی ایسے ہیں کہ ہر وقت مشاہدہ انسان کرتے رہتے ہیں کہ اللہ کس طرح انسانوں کو پیدا کرتا ہے, نباتات حیوانات کو تمام چیزیں اس کے سامنے پیدا ہوتی ہیں, دلائل موجود ہیں. تو انسان کس کو فجور کی بنا پر ڈٹائی کی بنا پر اس قسم کی بات کرتا ہے, جی مرنے کے بعد کس نے زندہ ہونا, کسی کو اٹھتے ہوئے دیکھا نہیں جی, زندہ ہوتے ہوئے دیکھا نہیں جی, ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو کیسے زندہ ہوں گے, خاک میں مل جائیں گے تو کیسے زندہ ہوں گے. یہ تمام ڈٹائی اور بے حیائی کی بات ہے کرتے ہیں, اللہ کے سامنے کوئی چیز بعید نہیں. خدا تعالی جب چاہے جس طرح چاہے بغیر آلے اور بغیر واسطے کہ وہ بدی اور فاطر بھی ہے خالق بھی ہے, اور پھر اس نے جزا بھی دینی ہے, مالک یوم الدین بھی ہے, اور یقیناً یہ واقعہ پیش آنے والا ہے. ارشاد ہوتا ہے دیکھو انسان کی بے حیائی اور ڈٹائی کہ عناد کی بنا پر اور ڈٹائی کی بنا پر کہتا ہے یس القیام, دوسری جگہ موجود ہے کہ متا ازل واد تم تم صادق, تم قیامت قیامت کرتے ہو وہ کب آئے گی آتی کیوں نہیں, یام یس الویان یہ قیامت قیامت جو تم نے لگا رکھا ہے کب آئے گی, یہ ماز عناد اور ڈٹائی کی بنا پر ایسا کہتا ہے انسان. آگے اللہ تعالیٰ نے اس کی آج تو یہ ڈٹائی سے کہتا ہے لیکن جب وہ واقعہ ہوگی اس وقت یہ حال ہوگا. اس حالت کو اللہ تعالیٰ نے ذرا زیادہ تفصیل سے بیان فرمایا. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرا. فإذا برق البصر پس جب چندہا جائے گی آنکھ اور گرہن لگ جائے گا چاند پر اور اکٹھا کیا جائے گا سورج اور چاند کو تو کہے گا انسان اس دن کہاں ہے بھاگ کر جانا کلا خبردار نہیں ہے کوئی جائے پناہ تیرے رب کی طرف ہی اس دن جا کر ٹھہرنا ہوگا. اور بتلایا جائے گا انسان کو اس دن جو کچھ اس نے آگے بھیجا ہے اور جو پیچھے چھوڑا ہے. نہیں بلکہ انسان اپنے نفس پر بصیرت رکھتا ہے اگرچہ ڈال دے اپنے تمام عذر اور بہانے. سورہ قیامت اس سورہ مبارکہ کا نام ہے. 40 آیتوں والی سورت ابتدا میں قیامت کی قسم اٹھا کر اور نفس لوامہ کی قسم اٹھا کر اس بات کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ انسان گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے, ہم تو قادر ہیں کہ اس کے ایک ایک پور کو اور ایک ایک جوڑ کو اکٹھا کر دیں. انسان تو دراصل ڈٹائی کرتا ہے, کجور کرتا ہے اس کے سامنے, اور عناد اور تکبر کی بنا پر یہ کہتا ہے کہ ایان یوم القیامہ, قیامت کب آئے گی. نفس لوامہ اور قیامت دونوں کی اللہ نے قسم اٹھائی. نفس لوامہ نفس کی وہ حالت کی جس میں کبھی انسان برائی کی طرف مائل ہوتا ہے کبھی نیکی کی طرف, تو اور وہ پھر ملامت کرتا ہے اپنے آپ کو برائی کے ارتکاب پر, تو اس کو نفس لوامہ کہتے ہیں. وہ قیامت کی قسم اور نفس لوامہ کی اسی مناسبت سے ہے کہ قیامت کا یہ جو عقیدہ ہے اور یہ فکر ہے یہ بھی انسان کو روکتی ہے برائی سے, جیسا کہ نفس لوامہ انسان کو ملامت کرتا ہے اس برے کام پر جو انسان سے سرزد ہوتا ہے. جب اس کا جھکاؤ نیکی کی طرف ہوتا ہے تو پھر وہ ملامت کرتا ہے کہ یہ برائی کا ارتکاب تم نے کیوں کیا ہے. تو قیامت کو تو سارے نفسی لوامہ بن جائیں گے, نیکی والے اس لیے کہ وہ ملامت کریں گی کہ اور نیکی کیوں نہ زیادہ کی, اور برائی والے اس بات پر ملامت کریں گے کہ برائی سے رکے کیوں نہ دنیا کے اندر. تو قیامت کے اعتقاد سے جو لوگ انکار کرتے ہیں ان کا رد فرمایا اللہ تعالی نے، اور آگے یہ فرمایا کہ ایسے انسان تعصب کی بنا پر یہ کہتے ہیں یا سلو یا نیو ملکی، قیامت کب آئے گی، وہ قیامت آتی کیوں نہیں، وہ کہاں ہے، تو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. تو اللہ تعالی نے اس کے جواب میں یہ فرمایا کہ آج تو یہ کہتے ہیں لیکن جب آئے گی اور اس وقت بہت زیادہ حالت ہولناک حالت سامنے آئے گی، تو اس وقت پھر انسان کہے گا کہ افسوس اب بھاگ کر کہاں جاؤں، بھاگنے کی جگہ ہی کوئی نہیں ملے گی، کس طرف پناہ لوں، اس وقت یہ کہے گا. تو فرمایا آج تو تعصب کی بنا پر، ہر دروی کی بنا پر یہ کہتا ہے اور قیامت کا انکار کرتا ہے، اور اس بات کا انکار کرتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا محال ہے، لیکن جب وہ قیامت آئے گی اور وہاں پر ایسی حالت پیدا ہو جائے گی، فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، جب چندہا جائے گی آنکھ، یہ جب سورج کی روشنی بہت تیز پڑتی ہے، یا دوسری یہ بجلی کی بھی اگر بہت بڑا کوئی کمکما ہو، بلب ہو اور بڑی تیز روشنی پڑے تو آنکھیں چلی آ جاتی ہیں، روشنی کم ہو جاتی ہے اور بے نوری کی حالت پیدا ہو جاتی ہے آدمی کے اندر. فیضا برتل بسرو، جب چندھیانے لگیں گی لگے گی آنکھ، یہ قیامت کو ہوگا، تو اس وقت انسان دہشت اور حیرت میں مبتلا ہو جائیں گے، اور پھر وہاں کہیں گے کہ بھاگنے کی جگہ کہاں ہے. آج ڈھٹائی سے کہتا ہے کہ یہ قیامت کب آئے گی، قیامت آتی کیوں نہیں، لیکن اس وقت یہ کہے گا. اور مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ آنکھوں کا چندیا جانا، یہ پہلے تو جیسا کہ آگے اگلی آیت میں آتا ہے اور دوسری جگہ آتا ہے کہ یہ سورج کی روشنی تو سلب کر لی جائے گی، بالکل ایک ٹکیا سی رہے گی اور اس کی چمک دمک سب مٹ جائے گی، اور یہ ستاروں کے بارے میں بھی ہے کہ الشمس کورت، بے نور کر دیا جائے گا سورج، اور سورج اگر بے نور کر دیا گیا تو چاند کی روشنی جو ہے وہ سورج کی وجہ سے ہوتی ہے، سورج کی جب چمک چاند پر پڑتی ہے تو وہ بھی روشن ہوتا ہے، بذات ہی اس کے اندر وہ نہیں ہے روشنی کا مادہ جو سورج کے اندر اللہ نے رکھا ہے. ابتدائے تخلیق سے اس کے اندر ایسے مواد اور ایسے عناصر اللہ نے اکٹھے کیے ہیں کہ جن کے اندر حرارت، روشنی اور بہت بڑا ذخیرہ پایا جاتا ہے، وہ برابر وہ حرارت اور روشنی نکالتا رہے گا اس وقت تک جب تک اللہ تعالی نے اس نظام شمسی کو قائم رکھنا. تو یہ چاند تو زمین کی طرح سمجھا جاتا ہے، زمین ایک تاریک عنصر ہے اور ایک کرہ ہے، تو اس پر جب سورج کی روشنی پڑتی ہے تو پھر اس کے اندر بھی وہ روشنی آتی ہے اور نظر آتا ہے، اور اللہ نے اپنی حکمت کاملہ کے ساتھ ان تمام ستاروں کے اندر اور سیاروں کے اندر الگ الگ مواد رکھے. زمین کا مادہ الگ ہے، یہ ارضی اور خاکی مادہ ہے، چاند کے اندر عناصر ہیں اسی قسم کے جیسا زمین کے اندر ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی ایسی چیزیں رکھی ہیں کہ جب اس پر سورج کی روشنی پڑتی ہے تو ایک خاص قسم کی چمک اور روشنی اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، اس خاص قسم کی روشنی اور چمک سے اللہ تعالیٰ اس زمین کے عناصر اور چیزوں میں تغیر پیدا فرماتا، جس سے سورج کی تپش، حرارت اور روشنی اس نظام کے لیے ضروری ہے، ایسے ہی چاند کی دھیمی روشنی جو ہلکی ہوتی ہے سورج کی بنسبت وہ بھی ضروری ہے، زمین کے درخت، پھل، اناج اور خدا جانے پودے اور حیوانات اور نباتات میں بہت سی چیزوں کو اس دھیمی روشنی کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان چیزوں میں مختلف اثرات پیدا فرماتا ہے۔ تو بہرحال جب یہ قیامت آئے گی تو یہ سورج چاند تو بے نور ہو جائیں گے اور ان کی تو یہ سلب کر دی جائے گی کیفیت، اور پھر ایک موقع ایسا آئے گا کہ پھر وہ ان کو توڑ پھوڑ کی منزل بھی آئے گی، پھر دوبارہ بھی یعنی ان کو سورج کو دوبارہ قائم کرنے کا سلسلہ بھی ہوگا۔ یہ جو آنکھوں کا چنیا جانا ہے، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالی کی جو تجلی پڑے گی قہری تجلی ہوگی، تو آنکھیں چنیانے لگیں گی اور انسان دہشت اور حیرت میں مبتلا ہو جائیں گے۔ تو جب آنکھیں چنیانے لگیں گی وخسف القمر، اور دوسری جگہ یہ بھی ہے کہ حساب کتاب کے وقت سورج کو بہت قریب کر دیا جائے گا، یہ بھی صحیح حدیث کے اندر آتا ہے، سورج اگر بہت قریب ہوگا تو اس کی تپش اور اس کی حرارت اور چمک بہت زیادہ ہوگی۔ یہ فرمایا جب آنکھ چندیانے لگے گی، یہ برقہ، یہ بجلی جب چمکتی ہے تو آنکھیں چندیانے لگتی، یہ تاریکی چھا جاتی ہے، نظر نہیں آتا، یہ برق کے مادے سے ہے۔ تو جب آنکھ چندیانے لگے اور چاند بے نور ہو جائے، جیسا کہ دوسری آیات میں ہے، یہ دونوں کی روشنی سلب کر لی جائے گی اور سورج چاند کو اکٹھا کر دیا جائے گا، اکٹھا کیا جانا بے نور ہونے کے اندر، جیسا سورج بے نور ہوگا ویسے ہی چاند بھی بے نور ہوگا اور ایک قسم کی تاریکی ان پر چھا جائے گی، اور انسان بہت ہی دہشت زدہ ہوگا۔ ظاہر ہے کہ یہ سب حالات ایسے ہوں گے جن کا انسان آج تصور نہیں کر سکتا، نہایت ہی ہولناک قسم کا منظر ہوگا، تو انسان خوف اور دہشت کے مارے اس دن کہے گا عین المفر، مفر مستر میمی بھاگنا، آج کہاں ہے بھاگنا، یا بھاگنے کی جگہ کہاں ہے کہ بھاگ کر کے آدمی پناہ لے۔ حضور پچھلی سورت میں گزر چکا ہے، سورہ حاقہ میں، کہ جس وقت اس نظام کو درم برم کیا جائے گا تو یہ پوری کائنات میں دہشت چھائی ہوئی ہوگی، حتیٰ کہ ول ملک و الار جایا، فرشتے بھی آسمان کے کناروں پر ہوں گے، درمیان میں یہ عظیم قسم کا نظام جو ہے اس کے درم برم ہونے کا واقعہ، یہ سیارے آپس میں ٹکرائیں گے اور ٹوٹ پھوٹ ہوگی بے حد، اور ہر چیز کا ذرہ بکھر جائے گا الگ الگ، تو نہایت ہی خوفناک حالت ہوگی، حتیٰ کہ فرشتے بھی آسمان کے کناروں پر ہوں گے اس وقت، یہ فرمایا اللہ تعالی نے۔ تو انسان کہے گا کہ بھاگنے کی جگہ کہاں ہے، ارشاد ہوتا ہے کلا، خبردار، لا وزرا کوئی بچاؤ کی جگہ نہیں ہے. وزر کا معنی ایسی جگہ جس میں انسان بچ جائے اور انسان کو تحفظ حاصل ہو جائے, بچاؤ. وزر بچاؤ کی صورت, بچاؤ کی جگہ کہ جس میں انسان اس دہشت اور اس پریشانی اور خوف سے بچ کر یعنی امن کی صورت حاصل کر لے, ایسا کچھ نہیں ہوگا. تو وزر کا معنی وہ چیز جس کے ذریعے تحفظ اور بچاؤ حاصل ہوتا ہے. یہی مادہ وزیر کا بھی ہے, وزیر. یہ وزر وزیر بادشاہ کا یا صدر کا جو وزیر ہوتا ہے اس کی طرف بادشاہ رجوع کرتا ہے, وزیر کی طرف, اور اس کا مشورہ لیتا ہے. تو ایک قسم کا تحفظ حاصل ہوتا ہے, بچاؤ کی صورت حاصل ہوتی ہے. تو اس لیے اس کو وزیر کہا جاتا ہے کہ وہ بھی بادشاہ کے لیے یا صدر کے لیے ایک قسم کا بچاؤ ہوتا ہے. وہ مشورہ دیتا ہے اور چیز اور حقیقت کو واضح کرتا ہے جس کے مطابق وہ عمل کرتا ہے, بچاؤ کی صورت اختیار کرتا ہے. یہ مادہ یہی ہے. فرمایا خبردار لا وزر, کہیں بھی بچاؤ کی جگہ نہیں ہے. الا رب کا یوم اذن المستقر, تیرے پروردگار کی طرف ہی اس دن جا کر ٹھہرنا ہے. اللہ تعالی کے سامنے ہر ایک کو حاضر ہونا ہے. بھاگ کر کے کہیں بھی کوئی پناہ نہیں حاصل کر سکتا, بھاگنے کا موقع نہیں, نہ کوئی بھاگنے کی جگہ ہے, نہ کوئی طاقت ہے جو انسان کو بچا سکے. کہیں بھی پناہ نہیں مل سکتی انسان کو. فرمایا کہ وہ ایسا دن ہوگا کہ سب کو اپنے پروردگار کی عدالت میں حاضر ہونا پڑے گا, اسی کے سامنے جا کر ٹھہرنا ہوگا, اسی کی پیشی میں حاضر ہونا پڑے گا, اور وہاں سے حق کے مطابق فیصلے ہوں گے, اور ہر ایک کو اپنے ٹھکانے پر جانا ہوگا, جو جنت ہے یا دوزخ ہے جو بھی ہے. تو یہ اس غلط نظریہ اور غلط اعتقاد کا رد ہو گیا کہ بعض مشرک کافر اور بعض ہر دھرم لوگ دنیا میں قیامت کا انکار کرتے ہیں اور اس کو تسلیم نہیں کرتے اور تکبر کا مظاہرہ کرتے ہیں, غرور سے کہتے ہیں کہ یہ قیامت کب آئے گی. لیکن جب قیامت آئے گی تو اس وقت یہ حالت ہوگی. اور فرمایا یونبأ الانسان, خبردار کیا جائے گا, بتلایا جائے گا انسان کو. یونبأ, جتلا دیا جائے گا اور بتلا دیا جائے گا انسان کو اس دن, بما قدما, جو کچھ اس نے آگے بھیجا ہے, واخرا, جو اس نے پیچھے چھوڑا, اگلے پچھلے اعمال سب وہاں سامنے ہوں گے, اس کو بتلا دیا جائے گا ہر چیز. آگے جو انسان زندگی میں اور حیات میں جو اعمال بھیجتا ہے, جیسا کہ حضور کا فرمان ہے کہ اعمال آگے ہی بھیجو زندگی میں جتنا ممکن ہو سکے, پیچھے سے تو مشکل ہی ہے, وہ تو دشوار ہے. برگیش بغور خیش پرست, کس نیارت جپسے تو پیش پرست. سادی صاحب نے بھی گلستان کی دیباچے میں کہا ہے برگ عیش, زندگی کا سامان اپنے ہاتھ سے پہلے بھیجو, پیچھے کوئی نہیں لائے گا. یہ تم پہلے چلے جاؤ اور پیچھے سامان زیست اور سامان حیات اور سامان عیش کوئی لائے, یہ نہیں ہوگا. آگے ہی بھیجو گے تو فائدہ ہوگا. تو انسان نے اپنی زندگی میں کیا کچھ آگے بھیجا ہے اور کیا کچھ پیچھے چھوڑا ہے, یہ پیچھے چھوڑنے والی بات رسومات اور دستور کی بات زیادہ ہوتی ہے. بعض آدمی مر جاتے ہیں اور پیچھے اچھا دستور, یا اچھی رسم چھوڑ جاتے ہیں وہ اس کا بھی فائدہ ان کو پہنچتا رہتا ہے، اور بعض مر جاتے ہیں اور اپنے پیچھے ایک برا دستور اور بری رسم چھوڑ کر جاتے ہیں، تو جس پر جو بھی عمل کرے گا ان کو بھی اس کا گناہ ملتا جائے گا. جیسا کہ صحیح حدیث کے اندر آتا ہے، حضور نے فرمایا کہ آج دنیا میں جہاں کہیں بھی قتل ناحق ہوتا ہے، ناحق قتل ہوتا ہے، اس کا ایک گناہ آدم کے اس پہلے بیٹے کو بھی ملتا ہے جس نے سب سے پہلے قتل کا دستور دنیا میں جاری کیا تھا. قتل کا سلسلہ جس نے جاری کیا تھا، ایک گناہ اس کے نامہ اعمال میں بھی درج ہوتا ہے. یہ وہ سبب بنا اور ذریعہ بنا. یہ تمام رسومات ایسی ہوتی ہیں. حضور کا فرمان ہے جس نے کوئی اچھا دستور، اچھی رسم دنیا میں قائم کی، جتنے آدمی بھی اس پر عمل پیرا ہوں گے ایک ایک ثواب اس کو بھی ملتا جائے گا جس نے اس رسم کو قائم. جس نے بری رسم قائم کی، برا دستور دنیا میں قائم کیا، جتنے آدمی اس پر عمل پیرا ہوں گے ایک ایک گناہ اس کو بھی ملے گا جس نے رسم کو قائم کیا. کوئی رسم ہو، کوئی قانون ہو، کوئی رواج ہو جو انسان پیچھے چھوڑ کر جاتا ہے، وہ سب چیزیں وہاں حاضر ہوں گی. برا قانون جو مقرر کرتے ہیں، جتنے آدمی اس پر عمل پیرا ہوں گے ان کو بھی گناہ ملے گا جنہوں نے یہ مقرر کیا. سادی صاحب فرماتے ہیں کہ مدبر کے قانون نے بد میں دی حد، میں نے حد تو رامی برد تاب آتش دہد. جو حاکم برا قانون جاری کرتا ہے دنیا میں، وہ تجھے جہنم کی طرف لے جا رہا. یہ نہ سمجھو کہ وہ برا دستور مقرر کر کے کوئی اچھائی کا کام کرتا، وہ جہنم کی طرف لے جا رہا ہے برا کام. تو بہرحال قانون ہو، دستور ہو، رواج ہو، رسم ہو، کوئی ایسی چیز جو پیچھے چھوڑ گیا ہے، یا مال حرام اگر چھوڑ گیا ہے، مسند احمد کی روایت کے مطابق فرمایا مال حرام چھوڑ گیا ہے تو اس جہنم کے راستے کا توشہ ہوگا ہو، یہ ساری چیزیں وہاں قیامت کو حاضر ہو جائیں گی. اچھائی ہے یا برائی ہے کوئی، یہ ہے. تو فرمایا کہ انسان کو جتلا دی جائیں گی جو اس دن جو اس نے آگے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑا، سب چیزیں اس کے سامنے رکھ دی جائیں گی. اور فرمایا انسان آج ڈھٹائی سے اور فجور سے کام لے رہا ہے اور ایسی بات کرتا ہے، قیامت کے عقیدے سے انکار کرتا ہے، جزائے عمل کا منکر بن رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان اس دن اپنے نفس پر بصیرت رکھتا ہے. قیامت بھی ہو سکتا ہے اور دنیا کے اندر بھی. انسان کے اندر جو اللہ نے شعور، عقل اور قوتیں رکھی ہوئی ہیں، ان کے مطابق دنیا میں بھی انسان بہت کچھ اپنے بارے میں سمجھ سکتا ہے. یہ نہیں ہے کہ ایسی بات ہو. اللہ نے ایسی قوتیں انسان کے اندر، اور قیامت والے دن تو سب بات کھل کر سامنے آئے گی. کہیں بھی کوئی یعنی وہ انکار کا موقع نہیں رہے گا. اگر انکار کریں گے، جیسا بعض مواقع میں مشرک لوگ انکار کریں گے، کہیں گے کہ اللہ کی قسم ہے ہمارے پروردگار، ہم نے شرک نہیں کیا، انکار کریں گے. لیکن وہاں ہوگا یہ کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ زبان پر تو مور لگا دیں گے، بند کر دیں گے، اور انسان کے اعضائے جسمانی جو ہیں ان کو حکم ہوگا تم بول کر بتلاؤ. تو انسان کے ہاتھ پاؤں اور تمام اعضاء وہ بول کر بتلائیں گے، اور وہ جگہ اور مقام جہاں پر اس نے وہ برائی یا شرک کا ارتکاب کیا ہے وہ جگہ بھی سامنے، کوئی درخت ہے، کوئی زمین کا فرش ہے، کوئی دیوار ہے، کوئی آڑ ہے، پہاڑ ہے، جو بھی ہے وہ حصہ بھی گواہی دے گا. اللہ تعالیٰ بلوائے گا، بس بولو، زبان بند ہے لیکن یہ اطراف گواہی دے رہے ہیں، جگہ گواہی دے رہی ہے، مقام گواہی دے رہا تو انسان کے لیے کوئی کسی طرح بھاگنے کی صورت نہیں رہے گی، انکار کی صورت نہیں رہے گی. تو یہ فرمایا کہ انسان اپنے نفس پر بصیرت رکھتا ہے، اور ہر ایک انسان کو اس دن یہ بات مکمل طور پر اس کے سامنے آئے گی. سمجھتا تو دنیا میں ہے انسان، لیکن یہاں ڈٹائی کرتا ہے، تو وہاں جب نتیجہ سامنے آئے گا، جزائے عمل سامنے آئے گا، تو کسی قسم کا کوئی ہیلا بہانا، کوئی عذر بولو القا معذیرہ، چاہے انسان اپنا عذر اور بہانا ڈال دے، ہر قسم کا عذر یا جو بہانا ہے وہ اگر پیش کرے تو کچھ نہیں چل سکے گا. انسان کے سامنے حقائق کھل کر آ جائیں گے، انکار کی کوئی صورت ممکن نہیں ہوگی. حضرت شاہ عبد القادر صاحب حضرت دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یعنی اپنے احوال میں غور کرے تو رب کی وحدانیت کو جانے، اور یہ کہ سب اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور جو کہے میری سمجھ میں نہیں آتا یہ سب بہانے ہیں. جو کہ میری سمجھ نہیں آتا، بالکل غور نہیں کرتا انسان، اگر اپنی ذات میں بھی غور کرے سب بات سمجھ میں آئے. جو غور نہیں کرتا، فکر نہیں کرتا، جو سوچتا نہیں ہے اور غفلت سے کام لیتا ہے، تو وہ اس قسم کے ہیلے بہانے کرتا. لیکن اللہ نے انسان میں ایسی کیفیت، ایسی قوتیں رکھی ہوئی ہیں کہ ذرا بھی اگر غور کرے گا اور قیامت کو یہ ساری باتیں کھل کر سامنے آ جائیں گی، ایسی آ جائیں گی روز روشن کی طرح کہ کسی طرح بھی کوئی انسان کا ہیلا بہانا چل نہیں سکے گا، انکار چل نہیں سکے گا، گواہ سامنے آئے. دوسری جگہ موجود ہے اللہ کا فرمان ہے، نامہ اعمال کھول کر سامنے رکھ دیے جائے. فرمایا اقرا کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، خود آج تم خود منشی ہو، خود پڑھ لو، کیونکہ ہر ان پڑھ آدمی بھی اس دن پڑھ لے گا، یہ ایسی کیفیت پیدا ہو جائے گی. تو نامہ اعمال بھی سامنے ہے، اور اس میں تمام چیزیں درج ہوں گی، اور کرامن کاتبین بھی گواہی دیں گے، اور دوسرے محافظ قوتیں اور طاقتیں جو اللہ نے رکھی ہیں، فرشتے وغیرہ، یہ جو بھی مخلوق ہے وہ بھی گواہی دے گی، اور زمین کے خطے بھی گواہی دیں گے، اور جگہ بھی گواہی دے گی، اور انسان کے اعضاء اور جوارح بھی گواہی دیں گے، سب باتیں ہوں. اب کیا بہانہ انسان کا چل سکتا ہے اور کیا انکار چلتا ہے؟ فرمایا انسان اپنے نفس پر بصیرت رکھتا ہے، خود دلیل ہے اپنے اوپر، اگرچہ لا ڈالے وہ اپنے عذر و بہانے ہر قسم کے، وہ چل نہیں سکیں گے. اس دن بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تحرک به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه، كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. لا تحرک به، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نہ حرکت دیں اس قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو، تاکہ آپ اس کے ساتھ جلدی کریں، بے شک ہمارے ذمہ ہے اس کا جمع کرنا اور اس کا پڑھانا، پر جب ہم پڑھیں اس کو، یعنی ہمارا فرشتہ، تو فتبع، آپ اس کے بعد، اس کے پڑھنے کے بعد اس کا اتباع کریں، پھر ہماری بے شک ہماری ذمہ ہے اس قرآن کا کھول کر بیان کرنا، خبردار ایسا نہیں بلکہ تم پسند کرتے ہو جلدی آنے والی اس حیات کو، اور چھوڑتے ہو تم آخرت کو، اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں قیامت کی اور نفس لوامہ کی قسم اٹھا کر یہ قیامت کے برپا ہونے پر اور اس کے قائم ہونے پر یہ بات بیان فرمائی. نفس لوامہ اور قیامت کی قسم اٹھا کر اور پھر انسان پر شکوہ کیا کہ وہ ڈٹائی کی بنا پر اور فجور کی بنا پر وہ پوچھتا ہے اور کہتا ہے قیامت کب آئے گی. لیکن جس وقت قیامت آئے گی برپا ہوگی اس وقت حالت بہت خطرناک خوفناک ہوگی, انسان دہشت میں پڑ جائے گا, آنکھیں چنڈیانے لگیں گی, سورج بے نور چاند بے نور ہو جائے گا, سورج چاند کو اکٹھا کر دیا جائے گا, نظام درم برم ہو جائے گا, انسان ڈر کے مارے گھبرا کر کہے گا کہ اب کہاں بھاگ کر جاؤں. فرمایا خبردار کوئی جائے پناہ نہیں, تیرے پروردگار کے سامنے جا کر ٹھہرنا ہے. اور انسان کو بتلا دیا جائے گا, اس کے سامنے جتلا دیا جائے گا, ظاہر کر دیا جائے گا جو کچھ اس نے آگے بھیجا ہے جو پیچھے چھوڑا ہے. پھر فرمایا انسان تو اپنے نفس پر بصیرت رکھتا ہے اور اگرچہ وہ ہیلے بہانے کتنے بھی ڈال دے لیکن وہ بصیرت رکھتا ہے. آج بھی اگر غور و فکر کرے تو اللہ کی وحدانیت کو سمجھ سکتا ہے, اپنی ہستی کو بھی جان سکتا ہے, لیکن کل قیامت کو تو ساری باتیں کھل کر سامنے آ جائیں گی اور کسی طرح انکار کا کوئی موقع نہیں رہے گا. انسان مجبور ہوگا کہ ان تمام حقائق کو اور تمام باتوں کو تسلیم کرے, انکار کی کوئی صورت نہیں بنے گی اور کوئی عذر و بہانہ چل نہیں سکے گا انسان کا. اس کے بعد اللہ تعالی نے یہ درمیان میں, یہ تو قیامت کا ہی ذکر تھا اور بعد میں بھی قیامت کا ذکر ہے, تو درمیان میں یہ ارشاد ہوتا ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی زبان کو قرآن کریم کے ساتھ جلدی حرکت نہ دیں, جلدی جلدی نہ ہلائیں اس زبان کو تاکہ آپ اس کو جلدی سیکھ لیں, ایسا نہ کریں. بلکہ فرمایا ہمارے ذمہ ہے اس کا جمع کرنا آپ کے سینے میں اور آپ کے قلب میں, اس قرآن کا جمع کرنا اور پھر اس کا پڑھانا آپ کی زبان سے, یہ سب ہمارے ذمہ ہے. جب ہم پڑھیں, یعنی ہمارا فرشتہ جو وہی نازل کرتا ہے اور قرآن کو آپ کے پاس لاتا ہے, جب وہ پڑھے تو آپ اس کے ساتھ ساتھ نہ پڑھیں بلکہ خاموشی سے اس کو سنتے رہیں, ہمت نظر متوجہ رہیں. جب وہ پڑھ چکے تو پھر وہ آپ اس کے بعد اس کو اپنی زبان سے ادا کریں, یہ فرمایا. احادیث میں آتا ہے کہ شروع شروع میں جس وقت وہی نازل ہوتی تھی جبرائیل علیہ السلام قرآن کو لاتے تھے اور آپ پر نازل کرتے تھے اور پڑھتے تھے, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام میں بھی اپنے جی میں ان کے ساتھ ساتھ پڑھتے تھے تاکہ قرآن کو یاد کر لیں اور سیکھ لیں, اور ایسا نہ ہو کہ جبرائیل چلے جائیں اور بعد میں کوئی لفظ یا جملہ یا کوئی حرف رہ جائے, اس لیے آپ جلدی کرتے تھے, ساتھ ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتے تھے تاکہ قرآن محفوظ ہو جائے, پر رہنے نہ پائے. تو جب وہ یہ حالت تھی ابتدا میں تو زبان مبارک کو آپ ہلاتے تھے کہ وہ الفاظ دہرا لیں اور پورے طریقے سے محفوظ کر لیں. تو اس میں بڑی مشقت تھی اور بڑی دشواری تھی کہ آپ مثلا پہلا لفظ جو سنا ہے اس کو جب پڑھتے ہیں تو اگلا لفظ وہ نہیں سمجھ میں آتا تھا تو بڑی دقت پیش آتی تھی. تو اللہ تعالی نے اس سلسلے میں یہ ارشاد فرمایا لا تحرک بھی لسانک. یہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ جلدی جلدی آپ زبان کو ہلانے کی اور چلانے کی کوشش نہ کریں, اس کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ پوری طریقے سے متوجہ رہیں اور سنتے رہیں. یہ فکر نہ کریں کہ کوئی ایسا یا کوئی حرف یا لفظ یا جملہ کو رہ جائے گا اور میں پھر کس طرح اس کو پڑھوں گا اور لوگوں کو کس طرح سناؤں گا, اس کی فکر نہ کریں آپ. یہ آپ کا کام نہیں ہے, بلکہ ہم قرآن کو فرمایا اللہ تعالی نے کہ ہم قرآن کو ہر بار پوری طریقے سے اس کو جمع کر دیں گے آپ کے قلب مبارک میں اور پھر آپ کی زبان سے پڑھا دیں گے اس کو. تو جب جبرائیل آتے ہیں وہی الہی لے کر تو آپ خاموشی سے اس کو سنتے رہیں. یہ فکر نہ کریں کہ یہ یاد نہیں ہوگا اور کچھ ایسا رہ جائے گا, اس کی گارنٹی دے دی گئی, یہ ہمارے ذمے ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں کوئی ایسا رہنے نہیں پائے گا, پورے کا پورا حرف بحرف ہم آپ کے دل میں اس کو جمع کر دیں گے اور پھر آپ کی زبان سے اس کو ادا کر دیں گے. اس میں آپ بالکل فکر نہ کریں. اور دوسری آیت کے اندر بھی ایسا ہے سنقرئک کا فلا تنسا الا ما شاء اللہ, ایسا پڑھائیں گے آپ کو کہ آپ اس کو فراموش نہیں کریں گے, بھولیں گے نہیں. ہاں جس چیز کو اللہ تعالی بلانا چاہے, بعض چیزیں منسوخ بھی کر دی گئی ہیں آپ کے قلب مبارک سے, اس کو فراموش کرنا مقصد ہے, اس کو منسوخ کرنا مقصد ہے یا بلا دینا مقصد ہے, وہ رہ جائیں تو رہ جائیں ورنہ دوسرا ایسا نہیں. پورے کا پورا آپ کو یاد رہے گا, آپ اس کو بھولیں گے نہیں, ایسا ہم آپ کو پڑھائیں گے. یہی مقصد ہے کہ آپ کو یہ خطرہ نہ رہے بلکہ آپ خاموشی سے اس کو سنتے رہیں, یہ نہ کہیں کہ شاید یہ یاد نہ ہو. جب فرشتہ اس کو پوری طریقے سے ادا کر دے, پڑھ لے خاموشی سے سنے اور اس کے بعد پھر اس کا اعادہ کریں اور بعد اس کا تکرار کریں. یہ تو الفاظ کا سلسلہ ہوا, اور ساتھ دوسری بات بھی فرما دی انا علینا بیانا, اور پھر قرآن کا مطلب اور مفہوم وہ بھی ہمارے ذمے ہے, اس کے اندر جو علوم اور معارف ہیں وہ بھی ہم پورے طریقے سے آپ کی زبان سے ادا کرا دیں گے اور سمجھا دیں گے, کوئی اس کے اندر بھی ایسی دقت نہیں رہے گی. یہ قرآن کا مطلب اور مفہوم اور مقصد جو ہے اس کے بارے میں بھی یہ بات فرما دی. دونوں باتوں, الفاظ قرآن بھی اور اس کا مقصد اور مفہوم بھی, اس کو بھی ہم ادا کرا دیں گے, اس کی آپ فکر نہ کریں. یہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا. اب مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ تو قیامت کا ذکر آ رہا ہے اور آگے بھی قیامت کا ذکر ہے, تو درمیان میں یہ قرآن کے ساتھ زبان کو ہلانے کی بات بے ربط سی معلوم ہوتی ہے. بظاہر درمیان میں قرآن کے ساتھ زبان کو آپ نہ ہلائیں, تیزی سے نہ چلائیں, جلد بازی نہ کریں, بلکہ اس کو سنیں اور اس کے بعد اس کو دہرائیں, یہ بظاہر ربط اس کا معلوم نہیں ہوتا, لیکن مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ جیسا کہ مشرک لوگ اور کافر لوگ قیامت کے بارے میں یہ کہتے تھے عناد اور تعصب کی بنا پر, ہٹ درمی اور ضد کی بنا پر, جیسا پچھلی آیت میں گزرا ہے یسل و ایان, یرید الانسان لیفجر امامہ، خدا کے سامنے ڈٹائی کرتا ہے، بے شرمی سے یہ بات کہتا ہے، پوچھتا ہے یہ قیامت، قیامت جو تم کہتے ہو یہ کب آئے گی؟ گویا قیامت کا انکار کرتا ہے اور اس کو بعید سمجھ رہا اور جلدی کرتا ہے کہ قیامت جلدی برپا ہو، جیسا متا حاضل واد ان کنتم صادقین، تم مسلمان جو قیامت قیامت کرتے ہو یہ وعدہ کب پورا ہوگا، آتی کیوں نہیں قیامت؟ یہ جلد بازی کرتا ہے، یہ جلد بازی اچھی بات نہیں ہے، قیامت تو آئے گی لیکن اپنے وقت پر آئے گی. اللہ کا فرمان لا یجلی علی وقتها الا هو ثقلت فی السماوات، ارض و سما میں ایک بھاری چیز ہے، بھاری خبر ہے. کہیں فرمایا نباؤن عظیم، وہ بہت بڑی خبر ہے، بڑی بوجر ہے، اچانک آئے گی، بغتتن لا تاتیکم الا بغتتن، اچانک ہی آئے گی. تو اس کے بارے میں جلدی کیوں مچاتے ہو؟ وہ آئے گی اپنے وقت پر. تو جس طرح قیامت کے بن کر لوگ قیامت کے بارے میں جلد بازی کرتے ہیں، یہ جلد بازی اچھی چیز نہیں ہے. ویسے بھی جلد بازی کسی کام میں ناپسندیدہ ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے الوجلت من الشیطان و تودت من الرحمن، آہستگی اور پختگی یہ تو رحمانی کام ہے اور جلد بازی شیطانی کام ہے. تاجیل کار شیاطین بوت، شیطانوں کا کام ہے جلدی جلدی، جو جلدی میں بات ہوگی وہ خراب بھی ہوگی، بگڑے گی بھی. جو کام جلدی کیا جائے گا وہ اس کے اندر امکان ہے کہ وہ خراب ہو جائے، اکثر ایسا.